ti ndoto ya mabe na moi Nazali koeba tenzo kali kambwe koelanga Moto kina maya miswebi minga baneko Na mileli inga moko ateli bosote na kufa mama Molimo ya mwana ya moto Bako luka nyoso he kuna manase ya mabele Baini ya mbumba basala kifeti ba meli Nabi minga yoyo na kubeta na mwana ndombe Nalo tindoto ya mabe na moi Nazali koe batenzo kali kambwe koe langa Moto kina maya miswebi minga bandeko Na mileli inga moko mbumba libo sote na kufa Molimo ya mwana ya moto Bako luka nyoso he kuna manase ya mabele Baini ya mbumba basala kifeti bameli Nabi minga yoyo na kubeta na mwana ndombe Nalo tindoto ya mabe na moi Nazali koe batenzo kali kambwe koe langa Moto kina maya miswebi minga bandeko Na mileli inga moko mbumba libo sote na kufa mama Molimo ya mwana ya moto Bako luka nyoso he kuna manase ya mabele Baini ya mbumba basala kifeti bameli Nabi minga yoyo na kubeta na mwana ndombe Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kubeta na matodo ya bea Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kubeta na bamoyo Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kubeta na bata Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kubeta na matodo ya zwani Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kubeta na mkura Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kubeta na espera Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kubeta pona zaire Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kubeta poya bankoko Mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kikota la bana vea Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kikota la imana Nzambe mokonzi alinga kite na kufa Nabi minga yoyo na kikota la manzembe Nzambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kekomela na dewai Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kekomela na boai Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kekomela na lutumba Zambe mokonzi alinga kite na kufa na biminga yoyo na kekomela na babin